senang lilimuti mahal kita. Sa'kin kaya'y mayroon pang pagtingin, o sadyang nagbago na? Nilimot na nga ba ang ating nagdaan? Ako ba kaya ay naaalala pa? Sanang lilimutin mahal kita. Giliw habang ako'y nabubuhay, ang tangi kong panalangin ay muli kang maging sun.